The sun shines high above, the sounds of laughter. The birds swoop down upon the crosses of old grey churches. We say that we're in love, or secretly wishing for rain. Sipping coke and playing games. September's here again. September's here again. Ο David Sylvian έπαιξε πιάνο και οι ενορχιστρώσεις είναι του Ρίτσι Σακαμότο. Ξεκινήσαμε με το September, όπως κάθε μέρα αυτό το μήνα. Τραγούδια γραμμένα για αυτό το μήνα. Και αφού έχουμε αυτό το υπέροχο τέταρτο άλμπουμ του Sylvian, το Secrets of the Behave, να ακούσουμε και το The Boy with the Gun. David Sylvian. Ταιριάζει και με την ατμόσφαιρα τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή, με τις βροχές που ρίχνει τις τελευταίες ώρες. Carves out the victims' names in the wooden butt of the gun. He leans well back against the tree. He knows his kingdom's come. Breathe a sigh, self-satisfied. The work is in good hands. He shoots the coins into the air and follows where the money lands. I am the Lord and I am the King. I am the wisdom. Listen to me. He pauses at the city's edge of hellfire and of stone. Summons up the devil there to give him courage of his own. He'll free the sinners of deceit. They'll hear his name and run. His justice is his own reward, measured out beneath the sun. the boy with the gun. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το September και μετά το The Boy With The Gun από το άλμπουμ του 1987 Secrets Of The Behave. David Sylvian, για να πάμε τώρα σε έναν άλλον τύπο εντελώς διαφορετικό από τον Sylvian, που 5 χρόνια αργότερα, το 1992, βλέπαμε για πρώτη φορά αυτό το Extended Play. Τότε και τώρα βγαίνουν ακόμα, νομίζω, extended play σε φυσικό προϊόν. Σημαίνει κάτι μεταξύ του single και του album. Τότε ξεκίνησε αυτός που τον μάθαμε σαν Aphex Twin. Θα πάμε στις διαφημίσεις με αυτό εδώ το πρώτο πετυχημένο κομμάτι του από αυτό το Extended Play και μετά θα παίξουμε την επιστροφή του που γίνεται μετά από χρόνια. I'm ξέρω πόσοι από εσάς θυμόσαστε το εξώφυλλο του Window Leaker, του Affect Twin. Πέστε μου, αν το θυμόσαστε, δεν είναι πράγματι η Κοντσίτα πολύ πριν από την Κοντσίτα η εμφάνιση σε εκείνο το εξώφυλλο? Άρα λοιπόν πρωτοπορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Affect Twin, που τον ακούμε στην πρώτη του επιτυχία αρχές της δεκαετίας του 90. Σε λίγο, αφού πάμε στις διαφημίσεις, θα παίξουμε το καινούργιο του άλμπουμ που έρχεται μετά από 13 χρόνια. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια του νέου άλμπουμ του Affect Twin, αυτού του άρχοντα της ηλεκτρονικής μουσικής δεκαετίας του 90, που έρχεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα. Σας ενημερώνουμε από αυτήν την εκπομπή συνεχώς με τις αξιόλογες νέες κυκλοφορίες σε όλα τα είδη της μουσικής που θεωρούμε ότι υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι που ενδιαφέρονται να μάθουν τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, σε λίγο ακούμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ που λέγεται Σάιρου. Το άλμπουμ αυτό, όπως σας είπα, βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Είναι το έκτο άλμπουμ του που βγαίνει σαν Affect Twin και είναι 13 χρόνια από το προηγούμενο. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995. Μηνύματα, Βήμα FM. Μήνυμα, αποστολή στο 54010. Email, live, παπάκι, vimafm995.gr. Από τις 4 στις 5 το Twitter και το Facebook Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για όλα τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Affect Twin, Mini Pops 67. Αυτό λοιπόν είναι το έκτο άλμπουμ που βγαίνει μετά από πολλά χρόνια, μεγάλο διάστημα χωρίς να έχει δίσκο. Σαν Aphex Twin, βέβαια είναι ψευδώνυμο αυτό. Ακούσαμε το τραγούδι από το άλμπουμ του, το καινούργιο, που λέγεται Mini Pops 67. Εν τω μεταξύ τώρα θα ξαναγυρίσουμε στο άλμπουμ του μεγάλου Robert Plant, που είναι το 10ο solo άλμπουμ του, εκτός εκείνων βέβαια που είχε κάνει παλιότερα με τους Led Zeppelin. Το καινούργιο άλμπουμ του Robert Plant αυτή την εβδομάδα, που δείχνει το πόσο δυνατός είναι αυτός ο καλλιτέχνης τόσα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στα τέλη της δεκαετίας του 60, ανέβηκε στο νούμερο 2 του βρετανικού Hit Parade, όπου παραμένει ένα για τέταρτη εβδομάδα συνολικά ο δίσκος του Sam Smith. Robert Plant. Thank you. 45 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, ο Ρόμπερ Πλαντ, καθώς πλησιάζει τα 70, στο νούμερο 2 του βρετανικού τσάρτ με το πολύ καλό καινούριο του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το τραγούδι αυτό που λέγεται Little Maggie. Εν τω μεταξύ, όπως ξέρετε, έχουν κυκλοφορήσει remaster τα 3 πρώτα άλμπουμ των Led Zeppelin και έρχονται τα επόμενα 3 νομίζω σε ένα δίμηνο από σήμερα. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ μεταξύ άλλων. Πρώτα-πρώτα θέλω να είμαι χαρούμενος γιατί η Εύη μου στέλνει ένα μήνυμα ότι πέρασε υπέροχα στην ταινία Boyhood και χαίρομαι να προτείνω ταινίες που αρέσουν. Εύη, νομίζω ότι η ταινία είναι από τις καλύτερες της χρονιάς αυτή η ταινία και πρέπει να την ξαναδούμε. Έχει σκηνές καταπληκτικές και παίζουν υπέροχα όλοι οι ηθοποιοί και ιδιαίτερα η Αρκέτ και το αγόρι εκεί. Λοιπόν, η Ειρήνη μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ που λέει «Αγαπητέ φίλε, μην ξεχάσουμε τη Μαρία Κάλλας και για τους νεόφερτους την Amy Winehouse». Θέλω να εξηγήσω για μια ακόμη φορά. Και βέβαια, αυτά είναι δύο τεράστια ονόματα όπου κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε συγκεκριμένες μέρες που έχουν κάτι που μπορούμε να πούμε και για τα δύο ονόματα, που είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά που έχουν γράψει την ιστορία στη μουσική. Αυτό το πρόγραμμα, και εγώ προσωπικά θέλω να διαφέρουμε στο σύνολο αυτών που βγαίνουν στον αέρα, δηλαδή Amy Winehouse, έβλεπα χτες, είναι μια τραγουδίστρια από τις νεότερες, καταπληκτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καταπληκτική, το ξέρουμε και τα έχουμε πει αυτά. Μόνο που ήταν καταπληκτική στη συναυλία που την είχα δει. Περίμενα πολύ περισσότερα τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όταν λοιπόν όλα τα κανάλια μιλάνε για την Amy Winehouse, νομίζω ότι εγώ θέλω να είμαι στην άκρη. Εντάξει. Μαρία Κάλλας, κάθε χρόνο αναφέρουμε. Τώρα πια στα 20, σε ένα νούμερο μιας επετείου πιο συγκεκριμένο θα ξαναμιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη φωνή, για την οποία και στα κλασικά που κάναμε κάποια στιγμή την αναφέραμε. Έτσι λοιπόν, επειδή αναφέρεται παντού, γράφτηκαν για την Κάλλας και στο site της εκπομπής έχουν γράψει από τις 4 στις 5, θέλω να θυμηθούμε πράγματα τα οποία οι άλλοι τα ξεχνούν. Ας πούμε, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο τεράστιος μουσικός των blues, να τα κατοστήσει γιατί είναι στα 89 και ακόμα κάνει περιοδίες. Ο θεϊκός λοιπόν, 89 ετών, B.B. King. Καταλάβατε, θέλουμε να παίζουμε πράγματα που να κάνουν ξεχωριστή την εκπομπή. Και η Κάλλας την κάνει ξεχωριστή. Θα έρθει η ώρα μας να την παίξουμε σε κάποια άλλη αφορμή μέσα στις επόμενες ημέρες, κάποια στιγμή. B.B. King. Still live on, but B.B. King, The Thrill Is Gone, καταπληκτικό κομμάτι του, 89 ετών σήμερα. Το rock, όπως και το blues, θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά πια δεν θα μας προσφέρει τις συναρπαστικές αυτές στιγμές που έχουμε στο παρελθόν. Θα υπάρχουν καταπληκτικοί μουσικοί, οι οποίοι θα παίζουν πάνω στα χνάρια των προηγουμένων. Ό,τι είχαν να κάνουν αυτές οι μουσικές, το έκαναν. Η μουσική με όμικρον γιώτα θα υπάρχουν, αλλά η μουσική με ήττα έχει ολοκληρωθεί και στα δύο είδη. Έτσι είναι κατάλληλη στιγμή να παίξουμε έναν από τους καινούριους καταπληκτικούς τραγουδοποιούς και κιθαρίστας από τη Νέα Ορλεάνη που λέγεται, και το έχουμε παίξει το κομμάτι 2-3 φορές ή μάλλον το άλμπουμ, Benjamin Booker. Μια και είμαστε εδώ, το άλμπουμ του βγήκε πριν από λίγες εβδομάδες. Ακούστε, είναι καταπληκτικός, Νέα Ορλεάνη, Benjamin Booker, από το άλμπουμ του που βγήκε αυτές τις μέρες. Τώρα θα πάμε σε ένα άλμπουμ που λέγεται Song Reader, με υπότιτλο 20 τραγούδια από τον Beck, με σπουδαίους φίλους του, όπως ας πούμε εδώ, για ακούστε, Jack White. It put my backbone all in a ruin, and with the area code of a truant, I'm fluent in the hazards of love. Yeah, listen, I paired a warrant to a billy goat. I fixed the spelling on a suicide note. I get well card from the Holy Ghost to a beggar who smells like a rose. I'm down and I feel like a loner. There's a skyscraper city below her. I wanna feed my heart to a cobra, 'cause nothing ever happens to me. Alright, like a blessing disguised as a curse. like a sermon that's run out of words, like a cage that can't keep any birds. I can't keep my arms around you, I'm down. Teaching me how to be free. Okay. Like a prayer in a personal ad, like a knife in a broken back. Learn to love what you can't get rid of before it gets rid of you. I'm down. Ακούσαμε το τραγούδι I'm Down από το άλμπουμ Song Reader, 20 τραγούδια από τον Beck. Ήταν ο Jack White. Άλλοι που συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ, μεταξύ άλλων, είναι βέβαια και ο Jarvis Cocker και ο Dave Johansen και η Nora Jones. Συνεχίζουμε λοιπόν και σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή στις 7 και 5 εδώ στο Βήμα FM της σειράς αυτής εβδομάδας και του αφιερώματος τα 40 κορυφαία τραγούδια των George, Paul, John και Ringo, δηλαδή των τεσσάρων από τους Beatles, στην σόλο καριέρα με αφορμή την ταινία Boyhood. Όσοι έχετε δει την ταινία, να μην επαναλαμβάνουμε, από εκεί πήραμε ένα περιστατικό και το κάναμε εδώ εκπομπή, 4-5 εκπομπές, θα δούμε πώς θα φτάσουν οι εκπομπές μέχρι την Παρασκευή, την Πέμπτη. Θα τα πούμε αυτά καθώς ανεβαίνουμε προς την πρώτη θέση. Μιλήσαμε για Beatles, που πριν από 50 χρόνια οι Beatles είχαν μέχρι αυτή την εβδομάδα, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη του 1964, για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αμερική, τα τραγούδια της ταινίας A Hard Day's Night. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο McCartney, που πριν 50 χρόνια ήταν νούμερο 1 με το A Hard Day's Night, είναι πάλι νούμερο 1 το καλοκαίρι στην Αμερική με τις συναυλίες του, όπου ήταν ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης στις περιοδίες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες του 2014. Όμως υπάρχει μία άλλη τραγουδίστρια, μία θρυλική τραγουδίστρια από τις κορυφαίες του αμερικάνικου τραγουδιού του περασμένου αιώνα που συνεχίζει. Πριν 50 χρόνια λοιπόν, και θα καταλάβετε μετά γιατί παίζουμε ξαφνικά αυτήν την ανασκόπηση κάνουμε εν μέρη, πριν 50 χρόνια λοιπόν τους Beatles από το νούμερο 1 άλμπουμ της Αμερικής τους έριχνε με το τέταρτο solo άλμπουμ της που λεγόταν People η Barbara Streisand. Children children. Lovers are very special people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. People, το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ πριν από 50 χρόνια, Σεπτέμβρη του 1964. Νούμερο 1 στην Αμερική έριξε τους Beatles από την πρώτη θέση τότε, πριν 50 χρόνια, και το άλμπουμ Hard Day's Night. Μετά από 5 εβδομάδες στην κορφή, την έριξαν από την κορφή οι Beach Boys. Ήταν εμβόλεμοι σε μια εποχή εξωφρενικής ανανέωσης μουσικής, τραγουδώντας τραγούδια των Crooners, η Barbara Streisand, που ξεκινούσε λίγο πιο πριν την καριέρα της, μια ηλικιώδη καριέρα που δεν έχει γνωρίσει καμία άλλη τραγουδίστρια, και 50 χρόνια μετά, σήμερα, στην Αμερική, κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ, από που θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. 50 χρόνια μετά, λοιπόν, η Barbara Streisand ηχογραφεί ένα άλμπουμ που λέγεται, ο τίτλος του, Partners, με διάφορους όπως John Legend, Michael Bublé, Billy Joel, Stevie Wonder και Elvis Presley. Επίσης, αυτό το άλμπουμ είναι το δεύτερο σε μια σειρά που έχει κάνει ένα προηγούμενο με τίτλο Duetta. Έτσι λοιπόν θα δούμε ξαφνικά τις 10 μέρες από σήμερα, αναμένεται, ότι η Barbara Streisand, που ξεκίνησε πριν 50 χρόνια με νούμερο ένα άλμπουμ τότε, να μπαίνει τουλάχιστον, γιατί θα παλέψει και για το νούμερο ένα, στα 5 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής την επόμενη εβδομάδα. Έχει κυκλοφορήσει δίσκο αυτήν την εβδομάδα ο George Strait, που είναι πολύ δημοφιλής στην country και όχι μόνο, και ο Chris Brown, μεταξύ άλλων, αυτοί οι δύο την απειλούν, και άντε άλλο ένα άλμπουμ. Το Partners, λοιπόν, έχει ντουέτα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα με τον John Legend, από τους κορυφαίους σημερινούς της μαύρης μουσικής. Όσοι θέλουν να δουν την χθεσινή επανεμφάνιση της Barbara Streisand μετά από 50 χρόνια στο Tonight Show με τον Jimmy Fallon, ας μπουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Από το άλμπουμ που κυκλοφορεί σήμερα στην Αμερική, από το Partners, John Legend και Barbara Streisand. was a time when we were down and out. There was a place when we were starting over. We let the bough break, we let the heartache in. Who's sorry now? There was a world when we were standing still, and for a moment we were separated. And then you found him, you let that stranger in. Who's sorry now? Who's sorry now? What kind of fool? What kind of fool? Tears it apart, tears it apart. Living with pain sorrow, losing you now. Wondering why, where will I be tomorrow? There was a time when we were down and out. Place when we were starting over. We let the bough break, we let the heartache in. Who's sorry now? Who's sorry? Who's sorry? Who's what I know is there in pain and sorrow. Ας το αφήσουμε λίγο, έχουμε πρόβλημα, έτσι είναι. Κάποτε οι βελόνες πηδούσαν στα βινίλια. Τώρα στα CD έχουμε το ίδιο πρόβλημα μερικές φορές με την ακτίνα. Για να δούμε. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα στην Αμερική της Barbara Streisand με τον John Legend. Είναι παλιότερο όπως γνωρίζετε. Όσοι είχατε εκείνο τον δίσκο με τον Barry Gibb, είχε κάνει ένα άλμπουμ πολύ πετυχημένο τότε με τον Barry Gibb, η Barbara Streisand. What kind of fool. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις ειδήσεις. Ακούγοντας έναν καταπληκτικό πιανίστα, τον Glenn Gould. Και θα αρχίσουμε με τον John Lennon, που θα τον βρούμε στο νούμερο 32 στη λίστα με τα 40 κορυφαία τραγούδια των Beatles στις solo καριέρες που είχαν.